Duok man baltą gėlę, baltą gėlę ramunėlę, dovanok man vasarėlę. Ją nuskinsiu, sudžiovinsiu ir ant sienos pakabinsiu, kai tave atimint norėsiu, į tą gėlę pažiūrėsiu. Kai tave atimint norėsiu, į tą gėlę pažiūrėsiu. Ai, ai, ai, kaip vasara gerai. Oi, oi, oi, o kas bus rytoj. Ai, ai, ai, kaip vasara gerai. Oi, oi, oi, o kas bus rytoj. Melsva gėlė, rūkė gėlė, dovanok man vasarėlę. Ją nuskinsiu, sudžiovinsiu, į vainiką ją įpinsiu. Kai tave atimint norėsiu, tą vainiką užsidėsiu. Kai tave atimint norėsiu, tą vainiką užsidėsiu. Vasara gerai. Oi, oi, oi, bus ruduo rytoj. Ai, ai, ai, kaip vasara gerai. Oi, oi, oi, bus ruduo rytoj. O taip. Vasarėlė, vasarėlė, man bernužėlį, mėlynakį bernužėlį, dovanok man vasarėlę. Aš meiliai apkabinsiu, mylimuoju pavadinsiu. Jei mane mylėt norėsi, pasistengt labai turėsi. Jei mane mylėt norėsi, pasistengt labai turėsi. O taip. Vasara gerai. Oi, oi, oi, viskas bus tvarkoj. Ai, ai, ai, kaip vasara gerai. Oi, oi, oi, viskas bus tvarkoj.